Miksuje dla was DJ Lapiforce. Get low Co się dało, niczego w plewiku mu nie brakowało. przestraszała, lecz większa wydajność była z hektara. Nasze dobrodziejstwa znali też na wschodzie, eksportować świnie było wtedy w modzie. Polacy kojracy wszystko rozdawali, aż drogie w nogach naszych rozebrali. Gdzie się podziały te PGR-y, tłuszczutkie świnie, jurne owiery? Gdzie taka szlanka, Kinder śmietanka, tyś tylko blaty, rzucam do gaz. Na parapet węgor z metra, metra. Rura, kurwa, rura. Rurak, rurak, rurak, rurak, kurwa, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, kurwa, rura. Rura, kurwa, rura. Rura, kurwa, rura. Rurak, rurak, rurak, rurak, kurwa, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, rurak, kurwa, rurak. Yeah. you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only five. Then we can go all night. Then we can go all night. So it's so Tiri. Siri. Diksa, kurwa. Był sobie taki kraj. Dobre dupy, dobry haj. Diksa całą noc. Towar rozpierdoli nos. To tak zwana polska moc. Wura i pok. Był sobie taki kraj. Dobre dupy, dobry haj. Towar rozpierdoli nos. To tak zwana polska moc. Unci, makakata. Zryty beret, mocna bania. W Polsce mamy zakaz stania. Kto nie wierzy, niech spróbuje. Polskiej mocy nie pożałuje. Każda kropla błyszczy jak sekretne sny. Profesor patrzy, bo uśmiech kryje cień. Mieszaj ostrożnie, by nie zbudzić zmian. Kocioł rzucasz srebrny pył. Iskrzy jak gwiazd, w powietrzu czujesz tchnień. Dodaj krople mgły z doliny snów. Aż bąbelki w kotle wirują jak wiersz słów. Ale uważaj, jeden ruch nie w tę stronę. Chaos wybucha, gdy proporcje są złamane. W klasie dźwięk eksplozji, śmiech i strach. Eliksir życia, czy magii zły smak? Eliksir chaosu wirujący blask. Nieprzewidywalny jak magii w nas trzask. Każda kropla to nieznany los. Mieszaj ostrożnie, by nie zbudzić zła wprost. Zapach lawendy, nutka smoły, cień. Mieszaj szybciej, bo czas się zmienia w sen. Różdżka w dłoni, gotowa na znak. A kocioł szepcze, uwaga na swój brak. W powietrzu wzrok, iskry, kolorowy dym. Czy twój eliksir przetrwa chaosu rym? Eksperyment magii, to nauka gry. Czasem wygrasz, czasem chaos spali sny. Eliksir chaosu, wirujący blask. Nieprzewidywalny jak magii w nas czas. Każda kropla to nieznany los. Mieszaj ostrożnie, by nie zbudzić zła wprost. O co jeśli chaos to klucz do zmian? Przez eksplozję rodzi się nowy plan. szlachetny bazalt. Eliksir dla osób wiruje świat. Kolory mieszają jak przeznaczę na świat. Zaryzykuj krople, zaryzykuj ruch. Na osie magii znajdziesz swój duch. Gdy dym opada, klasa cicho brzmi. W eliksirze chaosu tkwi sekret twych dni. Profesor uśmiecha się, patrzy jak sen. Teraz wiesz, czym jest magia. Nie, nie. Fiolki w nich chaos tkwi. Każda kropla błyszczy jak sekretne sny. Profesor patrzy, uśmiech kryje cień. Mieszaj ostrożnie, by nie zbudzić zmian. Kocioł wrzucasz srebrny pył. Eliksir, czy jak gwiazdy w powietrzu czujesz chwień. Dodaj krople, mgły z doliny snów. Aż bąbelki w kotle wirują jak wir słów. Ale uważaj, jeden ruch nie tę stronę. Chaos wybucha, gdy proporcje są złamane. W klasie dźwięk eksplozji, śmiech i strach. Eliksir życia czy magii, zły smak. Klasa cicho brzmi. W eliksirze chaosu tkwi sekret twych dni. Profesor uśmiecha się, patrzy jak sen. Teraz wiesz, czym jest magia, tchnienie. Ogrom. I've gone your shadow there. Everyone's telling you how to compare. They've got opinions, they've got a say, but you're the one who walks your way. Take a deep breath, clench your fist. Instead of their noise, hear what you've missed. Your heart holds the truth, it knows who to be. You don't need their approval to set yourself free. Fuck people, love yourself. It's your life, your plan, your dream on the shelf. You don't have to be like all the rest. Love yourself, cause you're the best. They say change this, do that, be someone new. But deep inside you know what's true. Every fall, every scar you've got is building the masterpiece you forgot. Don't watch the crowd, their mess or a lie. Inside we're all just trying to get by. You're the captain, you hold the wheel. Stand tall, declare I'm here, I'm real. Fuck people, love yourself. It's your life, your plan, your dream on the shelf. You don't have to be like all the rest. Love yourself, cause you're the best. You can scream, you can cry, but never let your spirit die. Every flaw, every fight is a part of your inner light. The world is loud, but your voice is clear. Let it guide you through every fear. Remember, beauty grows from within when you stop chasing approval to win. Fuck people, love yourself. It's your life, your plan, your dream on the shelf. You don't have to be like all the rest. Love yourself, cause you're the best. Fuck people, love yourself. It's your life, your plan, your dream on the shelf. You don't have to be like all the rest. Love yourself, cause you're the best. Do it for you, for your own way. Remember, life is your game to play. Forget people, love yourself today. You're a miracle, go seize the day. May they guide you through every fear. Remember, beauty grows from within when you stop chasing approval to win. Fuck people, love yourself. It's your danych lotów. Zapięć pas. Zapięć pas. Danych lotów. Zapięć pas. Zapięć pas.

Parapet węgorz metra.